gânduri pentru altfel. Ai devenit o stranie culoare cu ochii de întuneric ușor întârziat, mimat prin armonii amăgitoare, stinse de un zâmbet descentralizat. În toată desfrunzirea ta alargă în jurul ți deziluzii, descătușat de gânduri și opac, clădești mărețe ziduri de confuzii.